Eso. Thank you. Ez a kerül? Racsak nélkül van. 4700-at vagyok máshol. Annyit. Nem, 4700 hogy mindenhol vagyok. Nincs Csobik versziója vagy? De melyik a jó? Ugyanaz, mint a kettő volt. Csillások, gyorsan. Az 30 darabot,